Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 19 kwietnia, Marcin Łukawski, dzień dobry. Czas na serwis, bo minęła ósma. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w tym serwisie o rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. O egzaminie gimnazjalnym z części matematyczno-przyrodniczej. Przypomnimy też postać Jonasza Kofty. 75 lat temu wybuchło powstanie w getcie warszawskim. Żydzi zaatakowali Niemców, którzy 19 kwietnia przystąpili do ostatecznej likwidacji dzielnicy żydowskiej w stolicy. Kilkuset słabo uzbrojonych bojowników przez miesiąc walczyło z wielotysięczną armią niemiecką. Powstańcy stanęli do walki ze złem. Ich przesłanie jest aktualne również dzisiaj w czasach pokoju, mówi dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Tacy wyjątkowi ludzie jak Mordechaj Anielewicz, jak inni powstańcy, to byli ludzie, którzy postanowili powiedzieć nie jednej z największych potęg militarnych ówczesnego świata. Nie poddając się, pokazali, że warto, że takie rzeczy jak odwaga, poświęcenie, honor, umiejętność przeciwstawienia się czemuś złemu są zawsze aktualne, nie tylko w czasach wojny, ale też dla dzisiejszego młodego pokolenia. Powstanie w getcie warszawskim zakończyło się w połowie maja 1943 roku. Większość bojowników zginęła w walce lub w obozach zagłady. Polskie Radio przygotowało serwis poświęcony rocznicy. Tam dowiemy się więcej o powstaniu w getcie. Żadne najstraszliwsze opisy piekła nie dorównują rzeczywistości, jaka wówczas miała miejsce. Powstanie w getcie. Polskieradio.pl. Kolejne informacje. Kilkuset policjantów i funkcjonariusze służby skarbowej uderzyli w grupę przestępczą, która zajmowała się nielegalnym przekształcaniem oleju opałowego w napędowy. Efekt akcji to 20 zatrzymanych osób, zlikwidowane odbarwialnie olejów i zarekwirowane 200 tysięcy litrów nielegalnego paliwa. Według informacji służb podejrzani mieli wprowadzać na rynek olej napędowy, który uzyskiwali w drodze przekształcania parametrów oleju smarowego i opałowego. Jednocześnie nie płacili podatków, które wynikały z takiej zmiany. Służby szacują, że od listopada 2016 do kwietnia 2018 roku mogli wprowadzić na rynek ponad 1,5 miliona litrów oleju napędowego o wartości około 7 milionów złotych. Podczas skoordynowanej akcji policji 300 funkcjonariuszy weszło do 80 miejsc w kraju. Zatrzymano 20 podejrzanych osób, przeszukano domy, firmy i stacje benzynowe. Zabezpieczono dokumentację i 200 tysięcy litrów oleju napędowego o wartości 880 tysięcy złotych. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Przed gimnazjalistami drugi dzień egzaminów. Po 9 zasiądą do zadań z części matematyczno-przyrodniczej. Nie można go nie zdać, ale od jego wyniku zależy, do jakiej szkoły dostaną się absolwenci gimnazjum. Wczoraj trzecioklasiści zmierzyli się z historią, wiedzą o społeczeństwie i językiem polskim. Dziś w pierwszej części egzaminu będą rozwiązywali zadania z fizyki, chemii, biologii i geografii. W drugiej części napiszą testy z matematyki. Matematyka, fizyka, chemia, no to nie dla mnie. No myślę, że przyroda będzie trudna, czyli wszystkie te fizyki, geografia, wszystko może być trudne, ale też to nigdy nie wiadomo, bo może się okazać, że będzie prostsze aniżeli w ubiegłym roku. Boję się najbardziej matematyki. Co może być na matematyce? Matematyka jest nieprzewidywalna. Moim zdaniem matematyka oraz przedmioty przyrodnicze są o wiele łatwiejsze. Wyniki 15 czerwca, początek rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w maju. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. W czerwcu w Turcji przedterminowe wybory. Decyzję ogłosił prezydent kraju. Zdecydowaliśmy, że wybory odbędą się 24 czerwca, powiedział prezydent Recep Tayyip Erdoğan. Tłumacząc swoją decyzję, nawiązał do operacji w Syrii, sytuacji w regionie i potrzeb gospodarczych Turcji. Podkreślił, że wszystko to wymaga ważnych decyzji od rządu i nie można czekać z prowadzeniem systemu prezydenckiego. Tymczasem jeszcze dzień wcześniej przedstawiciele rządzącej w Turcji partii i sam Erdoğan zaprzeczali temu, jakoby miało dojść do przedterminowego głosowania. Po wyborach prezydent będzie miał znacznie szersze kompetencje. Będzie jednocześnie głową państwa i szefem rządu. Zyska też prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy i arbitralnego rozwiązywania parlamentu. Będzie miał również większy wpływ na obsadę stanowisk sędziowskich. Te rozszerzone uprawnienia prezydent zyskał w wyniku ubiegłorocznego referendum. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. Był jednym z najwybitniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich artystów. W 30. rocznicę śmierci Jonasza Kofty Polskie Radio przypomina jego postać i bogaty dorobek. Szef redakcji muzycznej radiowej Jedynki Paweł Sztompka mówi, że to rodzaj podziękowania dla twórcy wielu niezapomnianych piosenek, a także człowieka radia. gdy nie po drodze będzie raz. Pamiętamy go przede wszystkim jako twórcę tekstów, które właściwie do dzisiaj cytujemy, nie wiedząc czasami, że powstały właśnie z jego inspiracji. Piosenka napisana z Włodzimierzem Nachornym. Jasny portret twój. Jej portret. Ale to były też wakacje z blondynką, piosenka Maryli do Łezki Łezka. Utwory Jonasza Kofty dziś na antenach jedynki, dwójki, trójki, czwórki i Polskiego Radia 24. Tomasz Gorazdowski o sporcie. Na stadionie przy Łazienkowskiej w półfinale Pucharu Polski było wczoraj ciekawie. Rewanżowy mecz z Górnikiem Zabrze. W pierwszym był remis 1-1 i wczoraj najpierw Legia strzeliła gola samobójczego, potem czerwoną kartkę dostał bramkarz Górnika, a bramka decydująca o awansie do finału padła w 98 minucie gry, strzelił ją Niezgoda. Chyba nie tak to miało wyglądać, chociaż liczy się awans. Spotkanie ocenia komentator, jednocześnie były piłkarz Tomasz Hajto. Legia grała bardzo dobrze w Zabrzu i tam powinna wygrać. Ze wsparciem przyszła im sytuacja, gdzie bramkarz Górnika dostał czerwoną kartkę, bo do tego momentu Legia nie miała jednego strzału celnego. To była 60 któraś minuta. No to ja nie wiem, czym zasłużyła, żeby wygrać. Wygrała, bo taka jest piłka, bo bramkarz Górnika wyszedł, piłka dotknęła go w rękę, a tak naprawdę tą różnicę zrobił w tym spotkaniu Kucharczyk, bo nie dość, że Górnik stracił zawodnika, to od razu stracił bramkę. Więc jak się gra w 11-10, no to wiadomo, gdzieś się stwarza sytuację. Wygrała to w końcówce, czy zasłużenie, no to raczej wydaje mi się, że nie. W finale Legia spotka się z Arką Gdynia, która broni tytuł trofeum. W meczach o medale w siatkarskiej plus lidze szansy nie wykorzystali wczoraj siatkarze AZS Olsztyn. Przegrali u siebie 2-3 z Resowią, choć prowadzili 2-0. Może trochę wybiło ich z rytmu niecodzienne na polskich parkietach zachowanie siatkarzy Resowi. Po każdym zdobytym punkcie biegali w kółko jak szaleni, w każdy punkt parkietu, jak nie przymierzając Japończycy. To był zdecydowanie styl japoński. Tak sobie uzgodniliśmy, że będziemy cieszyć się jak Japończycy. Myślę, że to nam przyniosło oczekiwany skutek i wygraliśmy. Mówił Michał Kędzierski. W drugim meczu w tej puli walczących o medale Jastrzębski Węgiel przegrał z Treflem Gdańsk 1-3. A co w świecie sportów zimowych, tak dla odmiany? Kamil Stoch, Maciej Kot, Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Stefan Hula i Jakub Wolny znaleźli się w kadrze narodowej A w skokach narciarskich na sezon 2018-19. Dopiero co skończyli, wakacje jakieś może by mieli. Trzeba wyciskać tę cytrynę, póki się dobrze skacze. Po spektakularnej akcji policji norweskiej oraz austriackiej w Salzburgu, kiedy śledczy weszli do siedziby Międzynarodowej Unii Biatlonowej, okazało się, że ukrywano wyniki testów dopingowych. Kogo? Rosjan. Rosyjscy biatloniści stosowali doping na wielką skalę, a prezes tej Międzynarodowej Unii Biatlonowej brał łapówki, by informacja nie wyszła na światło dzienne. Co więcej, już od grudnia o tym wiedziano, ale jakoś nikt nie mówił, no bo po co. A z takich bardziej korupcyjnych spraw, mających jeszcze pewnie... Jeszcze bardziej. No, posłuchaj. Drugie dno to ciekawostka z Konga, gdzie aresztowano członka Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej. FIFA, prezesa Narodowej Federacji Piłkarskiej Konga. Aresztowano go za korupcję i można w tym przypadku domyślać się, że nie chodziło o drobne jakieś czy o zegarek, prawda? To musiało być chyba grubo. Nie zegarek. Musiało być grubo. Dziś pogodnie, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu może się chmurzyć. Wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu dość silny, w porywach do 60 km na godzinę. Temperatura od 16 stopni w Trójmieście i Augustowie, 17 w Olsztynie i Rzeszowie, 18 w Warszawie i Lublinie, 19 stopni w Łodzi i Tarnowie, 20 w Częstochowie i Krakowie, 21 w Toruniu i Bydgoszczy, 22 w Szczecinie i Poznaniu, do 23 stopni w Katowicach i Szklarskiej i Porębie. Paweł Sztompka wspominał piosenkę do Łezki i Łezka i ona się pojawi za 2 minuty w bardzo ciekawym wykonaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Saturnie konsola PlayStation 4 Pro 1 TB w zestawie z najnowszą grą God of War w polskiej wersji językowej za 1699 zł. Saturn. Technologia tak ma. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Pieluchy i pieluchomajtki Pampers Megabox mają kosztować 69,99 z aplikacją Mój Carrefour, a ćwiartka z kurczaka 3,49 za kilogram. Oferta ważna od 16 do 29 kwietnia. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten, od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? No wymienili swój stary telewizor na nowy, Misiu. 1000 zł taniej.

Do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup aparat z rabatem nawet do 300 zł. Na przykład Canon PowerShot G3X za 2899 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, minister obrony Mariusz Błaszczak. Dzień dobry. Panie ministrze, dziś 75. rocznica powstania w getcie warszawskim. Na godzinę 20 zaplanowano koncert Łączy nas pamięć. Co powinniśmy pamiętać o tym skazanym na niepowodzenie heroicznym zrywie w obronie chyba człowieczeństwa, honoru? Powinniśmy pamiętać przede wszystkim, że to nie żadni naziści, tylko Niemcy zdecydowali i przeprowadzili całą akcję wymordowania narodu żydowskiego. Powinniśmy pamiętać o tych Polakach, którzy narażając własne zdrowie i życie ratowali Żydów. Powinniśmy pamiętać o ofiarze złożonej przez obywateli polskich narodowości żydowskiej. Ta pamięć powinna trwać. Panie ministrze, w poniedziałek rozpoczęły się negocjacje w sprawie systemu Patriot. Chodzi o drugą fazę. One ciągle trwają? Tak, te negocjacje trwają. Ja przyjąłem sobie taką zasadę, że będę informował opinię publiczną wtedy, kiedy już negocjacje będą zakończone. Tak było w przypadku pierwszej fazy. Podpisaliśmy, miałem ten zaszczyt, że osobiście podpisałem umowę 28 marca na pierwszą fazę, a więc kupiliśmy dwie baterie rakiet wyrzutnie, również kupiliśmy pociski, a także system zarządzania polem walki. To jest niezwykle istotne, bo jest to bardzo nowoczesny system. Ten system będzie wprowadzony równolegle w Armii Stanów Zjednoczonych i Wojsku Polskim. A jak długo mogą potrwać te negocjacje? Czy jest jakiś taki termin graniczny? Nie stawiam takiego terminu, żeby nie stawiać naszych negocjatorów pod presją czasu. Uważam, że ważne jest, aby niezwłocznie przystąpić do negocjacji. Tak się stało. Są to negocjacje, które mają charakter biznesowy. Rozmawiałem to na ten temat. To kto negocjuje? Negocjują wojskowi i biznesmeni? Negocjują, z naszej strony negocjują pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej. Są to oficerowie Wojska Polskiego. Pełnomocnikiem ministra obrony narodowej do spraw negocjacji, do spraw kupienia zestawów Patriot jest pułkownik Marciniak. Ze strony amerykańskiej negocjują przedstawiciele rządów Stanów Zjednoczonych, a także firm, które uczestniczą. Przepraszam, że zapytam tak trywialnie. Czy pułkownik Marciniak zna się na kasie, czy tylko na wyposażeniu, na uzbrojeniu? Bo jeżeli to są biznesowe, no to chodzi o to, żeby kupić no, możliwie tanio. Ja wysoko oceniam umiejętności pułkownika Marciniaka. Zresztą pierwsza faza w mojej ocenie została bardzo dobrze wynegocjowana przez stronę polską. Przepłacono, mówiła opozycja. No, opozycja różne bzdury opowiada. Oczywiście też wpływ na to, że doszło do porozumienia, miały rozmowy już na szczeblu politycznym. Ja sam byłem w Stanach Zjednoczonych, byłem w Waszyngtonie, rozmawiałem zarówno z doradcami prezydenta Donalda Trumpa. W Brukseli rozmawiałem z sekretarzem obrony, panem Jamesem Mattisem. Te rozmowy też oczywiście były ważne, dlatego że rząd Stanów Zjednoczonych jest zainteresowany tym, żeby Wojsko Polskie, działające przecież w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, było wyposażone w nowoczesny sprzęt. A jeśli chodzi o tę drugą fazę, to konkretnie co jest przedmiotem negocjacji? To są kolejne baterie Patriotów, to są pociski również, ale także tu chodzi o radar dookólny. Dotychczas w bateriach Patriot posługiwano się radarami sektorowymi. Radar dookólny to radar taki, który widzi w 36 stopni wokół, a nie tylko w określonym sektorze. I to także zadanie, które zostało postawione, żeby system obrony przeciwrakietowej, przeciwpowietrznej był kompatybilny z systemem, który też przygotowujemy, tak zwanym systemem NAREW. To jest system już typowo polski. Chodzi o to, żeby te systemy ze sobą współdziałały i chodzi również o polonizację produkcji tego sprzętu, nowoczesnego sprzętu. Co to znaczy polonizacja? To znaczy, żeby elementy tego sprzętu były produkowane w Polsce przez zakłady wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Pierwsze zestawy Patriotów będą w 2022, a jeśli chodzi o te sprzęty, które teraz są negocjowane, to czy są jakieś terminy dostaw pożądane przez nas? No oczywiście chcemy, żeby bez zbędnej zwłoki, żeby zaraz po pierwszych dostawach następowały kolejne. To jest zadanie naszych negocjatorów. Mówimy tutaj o super wyposażeniu. A co z wojskami obrony terytorialnej, które były oczkiem w głowie ministra Antoniego Macierewicza? Pana też oczkiem w głowie są? Oczywiście tak. Ja postawiłem sobie zadanie, żeby zwiększyć liczebność Wojska Polskiego. Nie tylko Wojsk Obrony Terytorialnej. Wojska Obrony Terytorialnej są bardzo ważne, ale to są wojska uzupełniające. Wojska operacyjne, wojska zawodowe, więc podczas odprawy z kadrą kierowniczą Wojska Polskiego, w której uczestniczył prezydent Polski, pan Andrzej Duda, postawiłem jako cel swoich działań powołanie kolejnej nowej dywizji Wojska Operacyjnego zlokalizowanej na wschód od Wisły. Dlatego, że to jest właśnie ta przestrzeń, która powinna być wypełniona przez Wojsko Polskie. A Wojska Obrony Terytorialnej... Są chętni, żeby wstępować do tej formacji? Są chętni i odznaczają się wysokim morale, bo to są ludzie dojrzali, to są ludzie, którzy z wyboru własnego postanowili przeznaczyć część swojego wolnego czasu na to, żeby właśnie ćwiczyć, żeby szkolić się. To jest niewątpliwie wielka wartość. Uczestniczę w przysięgach żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest duże wydarzenie, również w skali społeczności lokalnych, dlatego że Wojska Obrony Terytorialnej spełniają oprócz tej podstawowej funkcji uzupełniania wojska w sytuacji, kiedy będzie taka konieczność, reagują w sytuacji kryzysowej, a więc wspierają na przykład Straż Pożarną. To jest zadanie, które jest postawione. No i zdaje się, że samorządy są bardzo zainteresowane tym, żeby tam takie formacje były, żeby kompanie były w poszczególnych jednostkach samorządu. Tak, dlatego że w ogóle obecność Wojska Polskiego dla samorządów niesie z sobą wyłącznie korzyści, bo to jest rozwój lokalnego samorządu. Także rzeczywiście ja bardzo się cieszę z tego, że samorządy lokalne tak zabiegają o to, żeby Wojska Obrony Terytorialnej stacjonowały w tych miastach. Panie ministrze, dla pana kwestia ustawy degradacyjnej jest zamknięta czy zawieszona? Dla mnie jest zamknięta. Dlatego, że... To znaczy, nie jest pan zainteresowany, żeby ta ustawa została napisana na przykład przez prezydenta, czy po prostu chodzi o to, że pan nie będzie jej pisał, rząd nie będzie... Rząd nie będzie przygotowywał kolejnego projektu, również klub parlamentarny nie będzie przygotowywał kolejnego projektu. A jeśli prezydent będzie pisał, to czy pan się włączy? Bo były zapowiedziane konsultacje. Tak, ale to prezydent Rzeczypospolitej ma oczywiście, to wynika z konstytucji, inicjatywę ustawodawczą. Ja zostałem zaproszony na jutro na konsultacje z panem prezydentem. Oczywiście będę na tych konsultacjach, przedstawię swój punkt widzenia oraz punkt widzenia rządu w tej sprawie i większości parlamentarnej, ale wiem, pan prezydent... Wiem, że pan powie, że prezydent ma być pierwszy, który pozna ten punkt widzenia, ale proszę powiedzieć w skrócie. Chodzi o to, żeby sprawy na razie nie ruszać, ponieważ prezydent, jeżeli usłyszy, że nie ma woli w większości rządzącej do uchwalenia tej ustawy, to chyba nie będzie pisał, bo sensu to nie ma. To jest tak, że nie odbieram. Oczywiście pan prezydent ma inicjatywę ustawodawczą. Czy z niej skorzysta, to już decyzja pana prezydenta. Natomiast my doszliśmy do wniosku, rozmawialiśmy na ten temat w gronie kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Doszliśmy do wniosku, że ten projekt, który został zawetowany przez pana prezydenta, był projektem o wymiarze symbolicznym przede wszystkim. Dlatego, że on dotyczył Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. On nie dotyczył tysięcy oficerów, którzy służyli wtedy w Ludowym Wojsku Polskim, tylko dotyczył tych, którzy zostali przez Sąd Najwyższy w 2012 roku uznani za organizację zbrodniczą o charakterze zbrojnym, czyli wrony. Panie ministrze, krótko, będzie pan odradzał prezydentowi zajmowanie się tą sprawą, czy zachowa pan dystans? Oczywiście ja w żaden sposób nie będę ograniczał, przez głowę mi to nie przechodzi, w inicjatywy pana prezydenta. A co postanowi pan prezydent, zobaczymy. Panie ministrze, to prawda, że wspólnie uzgodnili panowie, to znaczy prezydent, czy też ośrodek prezydencki i Ministerstwo Obrony i pan, że pani pułkownik Agnieszka Sochan obejmie dowództwo w Afganistanie? Nie. To jest... fake news. To jest fake news. I że jest szykowana na kobietę generał, na generała. To też jest fake news? Ja bardzo cenię. Poznałem panią pułkownik Sochan. Współpracuję z panią pułkownik Sochan. Ale no, takie dywagacje, myślę, że nie służą zarówno pani pułkownik, jak i sprawie. To znaczy, rozumiem, że sprawa jest otwarta. Tak można powiedzieć? Każdy żołnierz w Wojsku Polskim ma szansę, żeby tak, zostać. Tak. Oczywiście, żeby zostać generałem. Pani pułkownik Sochan jest oficerem, który jest zaangażowany w pracę, w służbę, ale żadna decyzja tego rodzaju nie zapadła. Jeszcze raz to podkreślam, nie chciałbym, żeby pani pułkownik, słuchając mojej wypowiedzi, odebrała tą wypowiedź jako ocenę jej służby. Ja mam wysoką ocenę służby, pani pułkownik, ale żadne takie decyzje nie zapadły. W związku z tym to, co pojawiło się na jednym z portali, no jest fake newsem. A jeśli chodzi o oceny, to czy ocena Prawa i Sprawiedliwości pana prezydenta jest wysoka, równie jak pana ocena pani pułkownik? Ja cenię pana prezydenta. Pan prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Zależy mi na dobrej współpracy z prezydentem Rzeczypospolitej. Czy będzie kandydatem na prezydenta na drugą kadencję Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy? Wybory prezydenckie odbędą się po wyborach dziś w... Ale w tej chwili są sondaże, w tej chwili są dywagacje. Sondaże są zawsze, dywagacje też są zawsze. Najpierw będziemy mieć wybory samorządowe jeszcze w tym roku, w przyszłym roku. Czyli sprawa nie jest pewna, bo gdyby była pewna, to by pan powiedział oczywiście. Nie mówi pan oczywiście. Dlatego, że wybory prezydenckie to dopiero przyszłość. Ja cenię pana prezydenta. Byliśmy razem w Afganistanie. Odwiedziliśmy polskich żołnierzy. Uważam, że pan prezydent dobrze wykonuje swoje obowiązki. Panie ministrze, to nie jest pana działka, ale rząd ma problem. Protestujący rodzice osób niepełnosprawnych w Sejmie. Jak tę sprawę rozwiązać? Przede wszystkim dialog, rozmowy. Ja z niepokojem usłyszałem, odebrałem informację, że protestujący nie chcą się spotkać z przedstawicielami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Pan minister Michałkiewicz, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Chcą się spotkać z premierem, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. A no właśnie. A nie chcą się spotkać z ministrem, który zajmuje się tymi sprawami. To jest zastanawiające. Dlaczego no dobrze, tak ale jest? Decyzję podejmuje nie pan minister, tylko co najmniej premier. Ale przygotowuje tę decyzję pan minister. Dokładnie pan sekretarz stanu, pan Krzysztof Michałkiewicz, wiceminister pracy i polityki społecznej. Czyli premier nie powinien się spotykać z protestującymi? Ja jeszcze raz to powtórzę, że rekomenduję decyzję premierowi odpowiedni ministerstwo, a więc zastanawiam się, dlaczego protestujący nie chcą rozmawiać z tym, który rekomenduje decyzję premierowi. Dziękuję bardzo. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 oszczędzasz 200 zł, płacąc 2299 zł. A kupując iPhone 8, 64 GB, zapłacisz 3199 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Propozycja ważna do 21 kwietnia. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. W Lidlu promocje rozkwitają, a ceny spadają. Już teraz schab wieprzowy w plastrach marki Rzeźnik 45% taniej, 3,95. A lody amerykańskie Gelatelli 30% taniej, 6,99. Już teraz w Lidlu. Klimatyzacja w Fiacie Doblo? To znak, że Chuck Norris się zaklimatyzował. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Business z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I zapraszamy na skrót wiadomości. Już minęła 8.30. Krzysztof Zyblewski. A jeszcze dziś zarzuty może usłyszeć kierowca ciężarówki w związku z tragicznym wypadkiem w Słowinie w zachodniopomorskim. Mężczyzna ma być dziś przesłuchiwany. W wyniku zdarzenia ciężarówki z autobusem zginęły dwie osoby. Uczniowie zespołu szkół morskich w Darłowie. 16 osób zostało rannych. Przyczyny tragicznego wypadku badają prokuratorzy z Koszalina. Dwie główne hipotezy, jakie zakładają, to zły stan techniczny ciężarówki albo błąd kierowcy. Drugi dzień egzaminów gimnazjalnych. Za pół godziny prawie 350 tysięcy uczniów rozpocznie część matematyczno-przyrodniczą. Najpierw napiszą sprawdzian z biologii, chemii, geografii i fizyki, a po przerwie o 11 będą rozwiązywać zadania z matematyki. Najgorzej będzie z fizyką, chemią i matematyką, bo ja zupełnie tego nie rozumiem. Najgorzej zapamiętać chyba wzory. Najbardziej chyba boję się części matematycznej, gdyż matematyka nigdy nie była moją mocną stroną. Zdecydowanie matematyczna, jestem gorszy w matematycznych, jestem bardziej humanistą. Przyrodnicza, która moim zdaniem jest najgorsza, najtrudniejsza. Matematyka i fizyka. Nie rozumiem w ogóle tych przedmiotów, się tego boję najbardziej. To jest okropne. Mówią przed egzaminem warszawscy gimnazjaliści. Jutro zmierzą się z językiem obcym. Wyniki egzaminów 15 czerwca. W południe w Warszawie przy pomniku bohaterów getta odbędą się główne państwowe uroczystości upamiętniające żydowskich bojowników i ofiary Holokaustu. Mija 75 lat od wybuchu powstania w getcie warszawskim. 19 kwietnia 1943 roku do walki z Niemcami, którzy przystąpili do ostatecznej likwidacji dzielnicy żydowskiej, stanęło około 1000 bojowników. Portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis o pierwszym miejskim powstaniu w Europie okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyszka. Polska w ścisłym gronie europejskich liderów wzrostu sprzedaży samochodów. Wśród największych rynków kontynentu przegoniła nas jedynie Holandia, informuje Rzeczpospolita. W samym marcu w Polsce zarejestrowano 52 tysiące samochodów osobowych. W rezultacie ubiegły miesiąc okazał się na polskim rynku rekordowy, licząc od 2000 roku. Więcej o tym po 9.30. Międzynarodowy Fundusz Walutowy poprawił prognozę gospodarczą dla Polski. W najnowszym raporcie fundusz przewiduje szybszy wzrost gospodarczy i obniżenie długu publicznego. Szczegóły poznał nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Z prognozy gospodarczej poprzedzającej wiosenny szczyt Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyłania się bardzo pozytywny obraz sytuacji gospodarczej w Polsce. Większa konsumpcja wewnętrzna oraz szybsze wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierane przez politykę makroekonomiczną spowodują zwiększenie aktywności gospodarczej ponad tegoroczny potencjał. Czytamy w raporcie. Fundusz przewiduje wzrost tegorocznego produktu krajowego brutto Polski o 4,1%, czyli o 0,8% ponad jesienną prognozę. W roku 2019 wzrost gospodarczy Polski ma wynieść 3,5%. To o 0,5% więcej niż przewidywano. przewidywano jeszcze pół roku temu. Na koniec wracamy do walut. Mówiłem przed godziną, że frank szwajcarski balansuje na granicy 3 zł 47 groszy, którą być może przebije. I to się już wydarzyło. Przez moment na rynku międzybankowym szwajcarska waluta była poniżej 3,47, teraz znowu nieco powyżej. Zapytaliśmy głównego ekonomistę X-Trade Brokers, skąd ta promocja na rynku szwajcarskiej waluty. Doktor Przemysław Kwiecień tłumaczy, że to z jednej strony efekt umocnienia złotego, ale z drugiej ogólnoświatowa tendencja wyprzedaży franka. Trzeba przede wszystkim oddać rację Bankowi Szwajcarii, który tą radykalną decyzją sprzed kilku lat obniżył jednocześnie stopy procentowe do poziomu najniższego na świecie, a dodatkowo dobra koniunktura gospodarcza w Europie, dobre nastroje na rynkach globalnych i to wszystko sprawia, że inwestorzy nie chcą trzymać tych pieniędzy w franku i dopłacać za to. I moim zdaniem od dobrej koniunktury właśnie zależeć będzie dalej kurs franka w kolejnych miesiącach. Więcej o tym także w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia po 9.30. Zapowiada się pogodny dzień, tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu może się chmurzyć. Wiatr słaby i umiarkowany, na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu dość silny, może nawet porywisty. 16 stopni w Trójmieście i Suwałkach, 18 w Warszawie i Chełmie, 20 w Piotrkowie i Krakowie, do 23 stopni w Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneuszu, mamy wakacje. Nie, to klienci mają wakacje. Wakacje od rat, aż do sierpnia. I pierwszą ratę gratis. A już nadmuchałem sobie rękawki. Weź pierwszą ratę gratis i nie płać nawet do sierpnia. Kup depilator IPL Philips Umea z czujnikiem SmartSkin do depilacji całego ciała za 2399 zł. Tylko do 25 kwietnia. RRSO na dzień 25 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły w regulaminie. Saturn. Technologia tak ma. Są produkty, które się wyróżniają, jak krem przeciwzmarszczkowy z naturalnymi olejami Bielenda Botanic Spa Rituals. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9:00. To jest ten moment. Poznajemy piosenkę dnia. Natalia Przybysz. Dzisiaj Czarny. Nie mogę zasnąć. Zaglądam w ciemność. Zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Gdy nie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest ze mną. Zaglądam w ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Nie mogę zasnąć, bo śnię się pewno. Budzisz mnie myślą. Nie ma.

jedna ze słuchaczek napisała, żeby nie urywać Kazika pod żadnym pozorem, więc zagraliśmy do końca, do samego końca. Muzyczny rozkład jazdy. Za kwadrans dziewiąta, Krystian Hanke. Rytm jak w Blankach i Pacyrkach, prawda? A właśnie trzeba zagrać, bo jest teraz sezon. No jest sezon, bo zdecydowanie. Tam kwitły forsycje. Otóż i to. I one teraz właśnie akurat mają sezon. No, nie wiem, czy na Sokratesa 18 też, ale tam właśnie się teraz przeniesiemy, bo już jutro premiera nowej płyty Artura Andrusa. Tak właśnie zatytułowane i z tej okazji dziś i jutro odbędą się spotkania autorskie z Arturem i Łukaszem Borowieckim, autorem muzyki do zawartych na płycie piosenek. A właśnie, płycie... No, ładnie to wydany, piękny egzemplarz, żółto-czarna okładka i czerwone napisy. Jest Sokratesa 18. Pan pokaże. Dziś obu panów można spotkać o 18 w warszawskim Empiku Junior. Rozmowę z autorami Sokratesa poprowadzi Piotr Baron, co może być nie mniejszą atrakcją niż fakt, że przedpremierowo będzie można kupić też płytę, a jutro o 18 powinni stawić się w łódzkim Empiku Manufaktura. Panowie, zapraszamy. Na płycie poza głosem Artura usłyszeć też będzie można głosy Czesława Mozilla, no i Doroty Miśkiewicz. No to skoro powiedziało się Doroty Miśkiewicz, no to trzeba zagrać Ciocię w gablocie. Choć we fragmencie. Ludzie z gruntu są zabawni, od na przykład ciocia Gienia, za nic w świecie nie ujawni daty urodzenia. A tu tak znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. Krótka urzędowa notka urodziła się w Gieniewie. Według sądu lat ma ciotka 139. I oto znienacka, nie wiadomo po co, nie wiadomo czemu, nie wiadomo skąd. Ciocie w gablocie, ciocie w gablocie, ciocie w gablocie zdemaskował sąd. No i usłyszeliśmy Dorotę Miśkiewicz. Ja polecam Państwu płytę, w książeczce jest rysunek cioci w gablocie. Bardzo to wszystko zapowiada się sympatycznie. No dobrze, a teraz będzie Jesus and Mary Chain. Już niecały miesiąc został do warszawskiego koncertu. Jeden z najbardziej znanych zespołów z Wysp Brytyjskich lat 80. i 90. Estetykę hałasu generowanego przez przesterowane i sprzęgające się gitary zaprzągł do typowych popowych piosenek. Działalność zakończył pod koniec ubiegłego wieku. Kilka lat temu jednak grupa dowodzona przez braci Jima i Williama Reedów ze szkockiego East Kilbride powróciła na scenę, także m.in. na główną scenę Off Festiwalu w 2014 roku. W ubiegłym roku ukazała się pierwsza od niemal 20 lat płyta The Jesus and the Mary Chain, zatytułowana Damage and Joy. Ale zdaje się, że zespołowi trudno będzie opuścić scenę w warszawskiej Proximy wieczorem 18 maja bez zagrania utworu Just Like Honey. Czy ta muzyka się zestarzała? To będzie można sprawdzić 18 maja. A teraz informacje ważne dla fanów zespołu Ted Nemeth, który kończy swoją koncertową trasę promującą album Control C, która to trasa, no właśnie, miała się skończyć jesienią, ale tego się nie udało zrobić z powodu połamania się basisty. Ostatnie koncerty odbywają się już ten weekend, a z pewnością miłą informacją jest to, że weekend zaczyna się już dziś. Wieczorem będzie można zobaczyć Ted Nemeth w warszawskim Grizzly Gin Barze z gościnnym udziałem Bobiego The Unicoma, w sobotę na gdańskim Wydziale Remontowym, a w niedzielę we włocławskim Czarnym Spichrzu. Na każdy z tych koncertów mamy kilka zaproszeń. Proszę dzwonić. 22 i 7 trójek, fani zespołu Ted Nemeth, Warszawa, Gdańsk, Włocławek. No, tak naprawdę może się okazać, że te Nemet znajdują się w najdłuższej trasie koncertowej w historii polskiego show biznesu, bo no, nie będzie to tak naprawdę koniec trasy Control CES, przy czym niezależnych od zespołu trzeba będzie przełożyć zaplanowany na piątek koncert w Malborku. Nowa data jeszcze nie została podana, ale będzie to gdzieś kiedyś, może jesienią. No i w ten sposób trasa się wydłuży do rekordowych rozmiarów. Nazwa klubu, w której miało dojść do koncertu, Dołek, napełnia obawą, że znów ktoś mógł sobie coś zrobić. Ale bądźmy dobrej myśli. Ted Nemet 227 trójek, no to jeszcze na koniec. Bez cienia wstydu zjem cię, smakuję z tym powietrzem, pokroję twoje serce, nie trzeba mi nic więcej. Bez cienia wstydu zjem cię, czego ty nie chcesz, rozmrażam twoje wnętrze. Nemet. Dziękujemy, to muzyczny rozkład jazdy Krystiana. Chciałem ci pokazać rysunek, tutaj jest w okładce, w książeczce płyty Artura Andrusa. Gdzie się rozgrywa akcja? To jest bar oczywiście, ale jakie miasto? To jest, proszę pana... Jakieś amerykańskie. Nie amerykańskie, tylko Stargard to jest. Też przecież mówię. Stargard in the Night, taki jest tytuł tej piosenki wczoraj. Kto słuchał Piotra Kaczkowskiego, ten już zna ten utwór. Porządnie co... złożyłeś to pudełko? Najporządniej, widzę, że już, jak tylko potrafię. Już coś pomyliłeś. No. Nie, wszystko jest dobrze, proszę pana. O, przepraszam, musimy kończyć.